واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين کل چې د موسی علیه السلام د کوه تور واقعې ذکر کیدل سبق تاسو فکر کوئ توجه باندې چې کینې نو دی آیاتونه باندې وپوی گئی هم او خوان بم در درکې د دې واقعې تفصیل برازي سورې توها 15 نمبر آیات کی چې دې واقعې مقصد سره او د دې تفصیل سره زر تداغی خلاصو هم چې په دې آیاتونه باندې پوی شي کله چې موسی علیه السلام کوه تور تلړ سلوی خورد یاغذی کی سار دے سامرے دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کیو سڑے ہو او دا لوی پیرو دا دیو خلقو تبیجی سا خبرہ کولا نو خلقو بیا منلا دا لوی مولی سے ہو لوی پیرو دا دیو کرچی موسیٰ علیہ السلام لڑا کوئی طور تا ندی سامری دا سی اوکلل چی یو سانچای جوڑ کڑی و یو شی یو قالب جوڑ کڑی و دسخی قالب جوڑ کڑی و دسخی دی بن اسرائیلو تی خبر اوکلل وی بن اسرائیلو اسی دا منزونم کوئی منزونم نقبلی گی روجی و عبادتونم نقبلی گی وی تاس خود پرعونیانو نچی دی سر زر و سپین در لاوڑی دی تاسو خدا غی سره وسیدلې تاسو دې زرانه سره او تاسو سره چې دا کم سره زردی سپین زردی تاسو خدا فرعونیانو غلامان وې او تاسو ډیر سامانونه دا غی نه راوړې دي نو نم عبادت قبلی کې وې سامان شوله خان وبدې ون بس کول غواړي بس دا ور ببل کو دا غی ته گزار کې بس خبر اخلاص کې چې دا عبادتونه مل قبول شي چرته سانچې جوړ کړې دی او قالب جوړ کړې دی د سخی په شکل باندې نو اول چې خپل کوم سره زر سپین زر در سره ورسره او دا غینو تلان دی اور بل کړی دی راغه غسره زر غی تور واچول ورازی د الله بندیانو دی حرام رضان بچ کئ تاسو سره پردی مالونه راوړل دي تاسو کوي سادهګان خلق بن اسرائیل سره زر او سپین زر او هر شی چې ونه غی راوړل هغه شته ورچول ورچول لاندې او تور بلیږي دا چې ختمیږي کله چې غسره زر سپین زر دی ختم کله وره تیمړ کاغه چې تیار شه جوړ شو کالی دی کالی سر زر دی سپین زر دی گیلٹ دی وغیرار شے چرے اولی کی دل آغا بس وی دا چرے استاسو الہ دے دے بندگی کوئی موسیٰ علیہ السلام خونیش ترے کنن کاغا بیا خو بیا کارے ولی بیا کاغو خو نو دا بل امتحانو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تلا پا کوہی تور کی ویلالا وی قوم دی گمراہ شوی دے خبری تا وی وازل لهم سامری و سامری چرے سا قوم گمراہ کرے دے ویدا تختای مختای دی واخل لارش تورات تورات دی واخل لارش قوم دی گمراه شوید موسی علیہ السلام چراغ خلق تیر رسخینه تاویگی بده سخی کی اداس یو آله لگولی و چاغي با आवाजونم کوله لکه بګار کی سنگارنی دغه شکارې کو بعد هم پسرین لیکلی دی پر شا طرف کی به هوا ورننه وتل او پخلی طرف باندې بتی وتل نو داس یو آرنوند کی وکاو आवाजونه کوله کله چې موسی علیه السلام راغې نو اول خو راغې پر خپل رور باندې هغه چې ونی و د ویختونې هغه راونی و وې دا تاسو کړی دی تاسو مانو ویل چې دا قوم نه ګمراه نشي نو هغه توې دشمنان را باندې مخ خوشاله و ما خپل وس پدی باندې کړی دی خو لیکین دیو نه قلارې دل او نږدې و چې زی قتل کړی ما دومره مزاحمت دریو سره کړی دی دومره دعوت مې وته کړی دی چې نږدې و چې زی وجلې وې نو دشمنان نه باندې مخ پکا ما خوشاله کوا وی اے دا مور بچیا وی دا سی مکواتا ما پی خپل وست کرده دی خودی و نقلاری دن موسیٰ علیه السلام ورغی اغس خیر آواغیستا اغای چره دڑی وڑی که اغای وسوزا و ختمی که او داغی اغای ری و اغار سچی و اغای دریاب تو گردول وی تاس دا چل درو خیم اللہ تعالی اغا واقعی ذکر کی سوری توها پینزا اتیانم برایت کی و بیا پورا تفصیل دا دیراز یال تک دا واقعی ذکر کی دید که دا اختصار مختصر میر تبیر لن واتخذ قوم موسى وجور کڑے قوم د موسی علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل من بعده ورسره تلو د موسی علیہ السلام نه کوه تور تا کله چې من بعد ذهابه الى التور کله چې موسی علیہ السلام کوه تور تلړ سشه جوړ کړو من حلیهم دا غیر کالونه د سرو د سپینو زرونه عجلا یو سخه جوړ کړو جسدن چې هغه یو جسه ولهو خوار چې هغه به आवाज هم کاو لهو خوار आवाजونه هم کوله علم یراو ایدی سوچ فکر نه کی داخلك انه لا یکلمهم چی خبر نشی کوله د اسخیر دی سره ولا یهدیهم سبیلا او نه خودنه کوله شی دی تر سم لار د پیدی دلاری پدې کی د معبود برحق دو صفات بیان شوله د معبود برحق یو صفات داری چا خبر کوله شی نو ردی د اسخیر خو خبر نشی کوله دویم د معبود برحق علامه در چا ور د سم لار خی نو دا خو سم لار هم نشی خودله اتخذوه دیو نیولی دی دا غسخی در پا خدای توب سرا اتخذوه الها نیولی دی دیو دا غسخی پا خدای توب سرا یا دویم مانا اتخذوه دا معبود اتخذوه دا کم جسی چو جول کرده نو گرنلی دی اغل را معبود اغای معبود جول کرده و کانو ظالمین او دیو ظالمان قال ابن عباس رضی الله عنهما کانو ظالمین یعنی مشرکین تفسیر داد المسیر دا غلی کرده دې دې کې ظلم سره خو شرک دې کنه دا کرسخه عبادت اچکاونو ان شرک لظلم عظیم ولما سقط فی ایدیهم وراوا انهم قد ذلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین دې آیات باندې چې تاسو ځان کړوي تفسیرونه فګوري او اس په توجه باندې دې تغوک کینه دی دا وساس نه ډیر زیات وخت واخلي چې دې آیات دې جمله مقصد سره زه تاسو ته دو مقصدونه ویم او د دواړو مقصدونو حوالی درته ویم بیخي په اسانه باندې ولما سقط فی ایدیهم یو معنا داده سقطا په معنا د نو دما سره دی او فی ایدیهم نو مراد چیرې دی وزلونه دی نو معنا دا شوله ولما سقط فی ایدیهم کله چې وګرځول شول خپل پیمانتیا را دی وزلونه کی فی ایدیهم یعنی فی قلوبهم زجاج دغه معنا کړی ده وی ولما سقط فی ایدیهم ولما سقط الندم فی ایدیهم یعنی فی قلوبهم و انفسهم او کله چې وګرځول شول هغه پیمانتیار دی بدلونه کې وراو او دی پوی شول د دې کې رؤیت نو مراد چې رؤیت علمی دی تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا وراو یعنی علمو او دی پوی شول چې انهم قد ذلوا چې قینن دی گمراه شوی دی نو کله چې دی خو پیمانه شول بری خپل کار باندې وراو و علمو او دی پوی شول چې قینن مونږ گمراه شوی یو نو قالوا دیو الا لم يرحمنا ربنا كرحم ونكفون من رب زمونغا ويغفر لنا وبخنا ونكل لمن رب زمونغا لنكونن من الخاسرين نو خام خامون بتاوانيان شو بس توبه وی سلاو دم گسکری دم خو گمراه شویو مون خو رسخی عبادت شروع کړی دی دم سکری ولما سقط الندم في ايديهم يعني في قلوبهم ابو حيان نمت لالی تفسیر بحر المحيط کی دغه معنا کړی دی تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده او تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده دا تفسیرونه چې وګورئ دغه معنا به تاسو ته ملاوي شي الفاظ به چیرې لګ لګ بدلی خیر ده خو دغه توجیه او دغه معنا دا به تاسو ته ملاويږي په دې تفسیرونو کې تفسیر زاد المسیر تفسیر جلالین بحر المحیط تفسیر مدارک او تفسیر سراج المنیر هم دغه معنا کړی چې مار توکل ولما سقط فی ایدیهم یو دل ته بیا ترجمه کوم کله چې وګرځول شول خپل پیمانتیا پی ای دی ایم درې پدلونه کې وراو او دی پوی شول دا معنا بنه کوي چې وراو او دی ولیدل نا وراو علمو تفسیر جلالین معنا کړی دا دی پوی شول انهم قد ذلوا چې قینن دی گمراه شوی دی نو قالو دی ویل لا الا يرحمنا ربنا کرحمنا کفم من رب زمونږه او بخنه راته ونه کړن مونږ تاو انیان شو دوی معنا چې قران نه معلومیږي سورۃ طه نه باغ معلومو ولما سقط في ايديهم دیم معنی دا کله چې وګرځول شو د غسخه یعنی دغه یری وګرځول شو لید دی په مخ کې دریاب ته وګرځول شو لې وراو او دی پوی شو ل انهم قد ذلوا چې دی گمراه شوی دي ولما سقط کله چې وګرځول شو لې یری د غسخه دریاب ته وګرځول شو لې تاسو سوري توها وګورئ سوري توها اتنه نمبر آیات کې وراشي تاسو مې دا واقعات د تفصیل بیانې کله چې موسی علیه السلام را ورسیده لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا موسی علیه السلام ولا هغه خې چې واغې ول دړې وړې ک هغه ایرای ایرای ک او هغه یری چې دریاب ته ون وستلې دریاب ته واچولې نو ولما سقط فی ایدیهم کله چې وګرځول شولې یری د غسخې د دیو په مخ کې دریاب ته وګرځول شولې نو دیو په دیوانې پوه شول چې یاره کدا الہ و او د عبادت لایق وې موسی علیہ السلام دا دړې وړې ولیک نو دی پوی شول چې یاره مونږ مرحه شویو دا خو مونږ ډېر د بی دینې او د شرک کارم کړی دی سورې تو دا دویمه ترجمه سورې توها کې ذکر شوی دی سورې توها اته نوې نمبر آیات کې لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم من اسبا نو هغه ای ری چری اغه وته ون مستری په دیو په مخ کې دا کار شو ور او دیو په شول انم قد زلو چی قیلن دیو گمراه شوی دی زکه چې موسی له کدا الہ وینو د موسی نه ځان ول نشی بچ کوله نو دیو په دی باندې په شول چیرې مونږ گمراهی کړی دی شرک هم کړی دی نو قال دیو ال کوم من رحمن کی رب زمونږ او یغفر لنا بخنه ونه کی مونږ ترنه کونن من الخاسرین نو خامہ خاشو مونږ را توان یانو نه ځکه مونږ ډیر جتلو تبای به موشینو ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفه پر واقعہ کی ترتیب چری دا دیده کی دغنه دی ملحوظ نه لري ځکه چې موسی علی السلام راغله دین او مخ کی راغله دی اوس خدانه دی چې ولما رجع موسی دا ورستو راغله دی او مخ کی چری اوس خې دریاب ته غردوله دی نو بیا واپس خونه دی تل کنه نو دی زه کی په سورۃ الاعراف کی دا واقعہ چری ترتیب دا ملحوظ نه لري اصل ترتیب هغه په سورۃ طه کې دی اول موسی علیہ السلام راغله دی بیا د اسخه دریاب ته غردول دی او دی دی کی مخ کې خود وای غردا و وس ورست راغه موسی علیہ السلام خو استعمال چي دی کی ترتیب ملحوظ نه لري په سورۃ طه کې ولا ترتیب راشي ځان سره دا یا یاد کی یاد ټکه ولي کی دا ول پیدا درکې ډیر زیاته ولما رجع موسی کله چې واپس شو موسی علیہ السلام الی قوم خپل قوم ته غضبانه چې د غصې نه ډکو په شرک د قوم باندې غضبانه غصه ولي دکه قوم په شرک کې اختشویو اسفا غمجنو اسفن شدید الحزن تفسیر جلالین دا معنا کړی ډیر سخت پریشان او ډیر جد سخت خپو نو قال ویل موسی علیہ السلام به سما خلفتمونی ډیر بد دغه کار چې کړی د تاسو من بعدی زمانه ورستو دا خلفتمونی دا خطاب چاته لري یو قولدار رم پسرینو چې دا خطاب د عبادت کوونکو رسخه ته نو به سما ډیر بد دی خلفتمونی اغه شی چې تاسو اغه کې خودلې د نې کړې د تاسو من بعدی زمانه ورستو د توحید په دی باندې تاسو شرک شروع کړی دي نو دا ډیر جات ناکار کارم کړی دي دویم قولدار چې دا خطاب د هارون علی السلام او د قوم مشرانو ته موسی علی السلام چراغه اول د قوم مشران ناغونټله به تاسو رسې شي مشران یې او هارون علی السلام ته وي ته ما خپل نائب مقرره کړی وي نو د خلکو د څه کړی دي تاسو څنګه مشران یې تاسو ولې د خپل کشران نه دی منه کړی د شرک نه به سما خلفتمونی تاسو ډیر بد نیابت کړی دی زما من بعد زمانه ورستو که تاسو خدای خلق د شرک نه دی منه کړی عجلتم امر ربکم آیت تلوار او که تاسو د وعده درف خپل نه آیت تلوار او که تاسو د وعده درف خپل نه مراد لري نه څه شی دی یو قول مبصرینو داري چی دا تلوار نه مراد عجلتم عاجلت په معنا د بدلولو سره دی او د امر ربکم نو مراد چې دین توحید دی نو ورته د کیو معنا دا وکي عاجلتم امر ربکم آیا بدل کړی تاسو توحید درف خپل په شرک باندې عاجلت په معنا د تبدیل سره دی امر ربکم نو مراد چې دین ربکم او توحید ربکم تی مراد دی نو عاجلتم آیا تلوار آیا بدل کړی دی تاسو امر ربکم هغه دین درف تاسو توحید درف تاسو هغه په سم باندې بدل کړی دی په شرک باندې دوی معنا ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر وایي د امر نه مراد چې ری وعده د څلوېښت شپو د ورځو تی مراد ده سورې طه کې براشي شپږ اتیایم نمبر آیت کې نو سو معنا داسې کوي عاجلتم آیا تلوار وکړه تاسو امر ربکم د وعدې درف تاسو نه مرسا سلویخ خرج شپې دي د اخر چې زستا سره سلویخ میاشتې نه میدا شوي نو تاسو به سلویخ تو شپو ورځو کې تاسو گمراه شوي عاجلتم امر ربکم آی تلوارو که تاسو د وعده در رب خپل نه د سلویخ تو ورځو ته مخورګ انتظار کړی و کنه چې زرا غلې و تفسیر زاد المسیر وای او هو وعد 40 ليله دا عاجلتم امر ربکم نو مراد چې هغه سلویخ شپې تی مراد دي چې وعده یې کړی و وهو وعد 40 ليله غسل ويخت د شپو وعده مراده تفسير زاد المسير چې دغه لیکلي و القل الواح او په قلار باندې کې خدري موسی عليه السلام هغه تختي و القل الواح په قلار باندې کې خدري دا ټکی ولي وایو بس تاسو یې تفسیرونه ګورئ تاسو ته مخ کې ویل زوف او تحقیق چره یو دا علامه ده دسه د الله تعالی کتاب باندې دغه انسان نه پويږي تاسو چې کله دیدې کې تفسیرونه ګورئ نو بس هغه وی و القا بس موسی علیہ السلام ډیر جد غصه دی نو هغه تختې گزار کړي نو په تختو کې تورات لیکل شوی د الله تعالی کتابو نو موسی علیہ السلام سیدا غصه او خولي کې نه دومره بم غصه نه و چې د الله تعالی کتاب یې گزاره او خدای الله کتابو کنه تورات او بیا په کې چې بعض ول شد ور کړی دی نو ور کړی دی ور کړی دی وڅ تختې به کې بیا ماتې شویم دی خا دا وسر پغه زی کی وو او بس د دلی د چا چلو شو نا و القا ماندار چې په قلار باندې کی خوذلې قران کریم وګورئ بل زی کی سوره یوسف وګورئ دری نوی نمبر آیات کی براشی سوره یوسف پا القاه علی وجه ابیه پر تد بسویرا کله چې یوسف علی السلام هغه کمیسه وی وړه د مصر نه کنعان ته هغه وی وړه نو ال تک یو یسمانه کی چې القا غرزول خو بیا دار چې دا سړی ورغه د کمیسه سره غون ک او د یعقوب علی السلام د مخې پیوښته نو ال تک دا معنا کی چې القاه علی وجه ابیه کی خو د کمیس ته خپل پلار په مخ باندې د پلار په مخ باندې د یوسف علی السلام هغه کمیس کی خوده نو هغه کی د القا معنا کی خودل کی وضعه نو زی په دې ځکه کوم نکم کو پر شو او د پیغمبر چره په دې باندې عصمت ثابتېږي د پیغمبر چره د دفاع کیږي د پیغمبر نو سوره یوسف درې نوی نمبر آیات کی القا په معنا د کی خودل سره ده نو دې ځکه کی القا په معنا د کی خودل سره ده نو زو په تحقیق کله چی په قران باندې سره نه پویږي په یو ځکه نو بس بیا ډیر زیات چره دکی بخری ډیر زیاتې دوی امراشی تاسو سوره قصص تا وګورئ سوره قصص وم نمبر آیات کې وراشي فیزا خفت علیه پالقیه فی الیم نو موسی علیه السلام مور ته الله تعالی پرېزله کې دا خبره چولې وا وای کله چې ته وایریږي په یوسف علی پرې موسی علیه السلام باندې نو دا په تابوت کې بن کې دا په یو صندوق کې بن کې فالقیه فی الیم نو کې به دی هغه صندوق په دریاب کې دا مانند چې یو دو درې چته ته بوچه ته وخیږي او بیا به دریاب ته ورغدار کی دا دالک کې به وجلې نه ولی بیا خو ته دغه مرګ خو کنه چې بخپل کور کې وي او شهید شوی خو بیا خو کنه نو الته کې فایزا خبت علیه پالقیه په الیم القیه اغذ کې القا چره په معنا د وضع سره ده ای خودل نو چې الته کې په وضع سوره یوسف کې په معنا د وضع نو دې دې کې چې معنا د وضع یو کم نو کوم ګناه مې وکړه نو تاسو ته ما ویل چې القا معنا دا نه کوي چې وای غورځولې تختی او سبه کې ماتې شولې او څه داسې وشولې نارزان نه خبرې ده پالتو خبرې دي القا الواحا کی خودلې په قلار باندې تختی کی خودلې وای زه به اوس تاسو سره ګورم وای دا خو ما سره دا تختی وي او زه ستړی کړی وم سم اوس به تاسو سره ګورم هغه کی خودلې په قلار او دا معنا د شان د پیغمبران سره مناسب ده دیو جن دا معنا وکوي دا ټول زمونږ اواز چې اوري کوم اوریدونکي او قران نو سره لیکل کولای شي نو خپل قران کې او تدا ترجمه ولي کوي شي چرته سوګ د بیا غلطه ترجمه ونه کی القا القى الالواح فقلار بن کی خودل وزع الالواح القا په معنا د وزع سره د کی خودل او دا غیر پاره د قران کریم د دوه تاییدونه تاسو ته مویل سوره یوسف درې نوی نمبر آیات او سوره قصص وم نمبر آیات کې د غراغل ورسته ورشي سوره النحل کې هم د خبرو کوم یو سړی او بدتی سړی اغه د جمعې پورت باندې په منبر باندې کې نهسته خلکو ته ویو زمانه چې څوک د کمې مسالې ته پوس کولې شي بسا کوي ته جواب درکوم جسې ورانکارې غوند کی طالب واغه پسې لاړه چې کله هغه په منبر باندې کې د لاس پور ته کوي ماته یاده دې ته پوس کوم بیا او بالکل یاده دې ته پوس وکا وې ته پوس دا چې د پیغمبرانو علاوه بل چاته وحي کی کنه کی او ته نه کی اس مسئلہ تے پوسے کنے چھے پیغمبران نہ علاو بل چاہتا وحی کی کنے کی گی وے نہ کی گی یہ طالب طبیعت پوسو کہ وے خسوچ پی کر پی ہو کہ ویسے نہیں چھے کی گی وطا وے چھے نہ کی گی نا وے نہ کی گی خمار تا مسئلہ بیان کلا کنے خان وے قرآن کریم کہ اللہ تعالی وے چھے وا اوحا ربک الی النحل اللہ تعالی وحی کری در گبین مچیتا ال دکی وحی راغلی دکن اللہ تعالی وے چھے وحی ما در گبین مچیتا وکللا تا وے چھے نہ کی گی وزر تین چھے قرآن کی راغلی چھے کی گی مړه غوې دا خو د سره چې په مخ او تنه کې کله کله خو چره کله کله چره دا شاز نادر دی او ناود نادر ليس بشین دا کله کله چره دا خو نادر دی ته نادر و یعنی کله کله کې او نادر چره دا په منځره د عدم مان دی او ون نادر کل عدم والمعدوم ليس بشین و دا خو شي نه دی کنه زموږ چې په مخ او تنه کې زما خبره مطلب دا دی کله کله وخت د غبین مچي تم کې نو کله بیا چې په قران کې نه پویږي نو کله بیا د غبین مچي تم څه کوي وحي او طبيعه کوي سيدا نو الته کې او خامانه دار چې الله تعالی د غبین مچي ته چره په ځل کې د خبر اچي چې دې د غزان کور جوړ کا بیا ګرځا ځان لګي بيدان بیا چره په ګولونو باندې کې نو بیا راځي چې ځان د غبین وباسه نو دغه سي وا او حینا الی ام موسی وحي وکړه لمنګه مور د موسی علی السلام ته نو خام د موسی علی السلام مور خو پیغمبر نه وکړ چې هغه ته وحي کېدله نو آل دا که معنی دار چی القا پی نفس مراد دا، یعنی اللہ تعالی پزل کی دا خبر آوا چولا کل کل دا اللہ تعالی یو ولی یو نیک انسانی، بس اکثر خلق کوئی کنا بس زما پزل کی اللہ دا خبر چولا چی دا دا سی کی دا اللہ تعالی یو نیک بندی، بس اللہ تا یو خودن او کی با یو طریقہ باندی دانا چی وحیو تا کی نو دانا چی القا تا لیدل بس القا ولی کی غرزول تا بس وی غرزولی دا تو سره ناس یو د سی وی غرزه ورستا پر مخ کی وال قل الواح کی خودل یغ تختی وا خدا براس یخیه او راوینی و سر د ورور خپل یجره الی حجزان طرف ته راخ کا. نو قال ویل هارون علی السلام یبن ام عید مورزیا، مفسرین لیکلی دی چی هارون علی السلام د موسی علی السلام خپل ورور او سکه ورور دی توي، یعنی دی توي اعیانی ورور، اعیانی غی تو لکی چی لابن و امنی نذل کی دا مور ذکر ہے ولی کڑے دے وے ترس او دا ترحم نہ پارا اے دا مور بچیا وے قلار شرانا دا سر میں مرا کگا ان القوم استضعفون یقینا دی قوم ز کمزور گنلے اوما وکاد یقتلوننی یونس دی وچ زے وجلے وے ما خو خپل دعوت او تبلیغ وار ارسم کڑی دی خپل ذمہ میں پاری کڑی دا پلا تشمت بیل اعداء نو مخوشال کو پما من دشمنان زما ولا تجعلنی مال قوم ظالمین او ما گنا ما دا قوم ظالمانو سرا مړه ما خو شرک نه کړای چې تا ما وسې سر نه مینسی او وسرا کاږی می معلومیږي مې پسرین لیکلی دي د هارون علی السلام ویخته غټونو د سر درې ویختان نه راونی و. قال ویل موسی علی السلام رب اغفر لی ارب زما بخنه او کې ما ته ولی اخی او زما ورور ته نو خلق له جوړ شوله وې تختې زکه گزارلې چې بیا د الله نه بخنه غوښتله نو ته چې دغه وکې ته چې لیټرین تور شي بیا راوځې ته نو تا ګناه کړی چې ته غفران ک الله ما معاف ک نو کوم گناہ دی دنده وکړه نه گناہ نه د مخ کې تاسو ما بار بار ویلله چې پیغمبران چې استغفار غواړي د گناہ نه ای د اهل سنت او الجماعت د عقیده د صحیح مسلمانانو چې انبیاء علی السلام د واړه گناهونه د غټ گناهونه نه د پیغمبرای نه مخ کې ورستو جری در گناہ نه بالکل پاکی دته معصوم پیغمبروی معصوم معصوم معنی دا در گناہ نه بچوی دی نو غفرانه کا رب اغفر لی دا چې وای نو دا د پیغمبرانو تعبد دی یعنی استغفار غوښتل لکه څنګه چې مونږه مونږ کو دا عبادت دی زمونږه نو دغه سي پیغمبران چې دا استغفار غواړي دا دغه عبادت دی زکه دا غواړي د سینې چې ګناه کړی دا رب اغفر لي ارب زما بخنو کې ماته ولي اخي زما ورور ته ودخلنا او داخل کې مونږ دره په رحمت کې په خاص مهرباني خپل کې وان ته ارحم الراحمین او ته زیات مهربانه د مهربانونه الله تعالی ته ډیر زیات مهربانه ذاتي الله تعالی په مونږ باندې خپل مهرباني وکا موسی علیه السلام دغه دعا وغوښتله الله تعالی ته ډیر مهربانه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یو اعرابی راغه یو باندې چې سړیو د باندې نه نو نبی علیه السلام ته اتقبلون سبیانا و تاسو خدا خپل ماشومان هم کوله وای دا له ممکن آشنای ولیدله پداس خو څه عجيبه وند کی خلک کې خپل ماشومان دان ترانی دي کوي د خپل وای به مونږ خو چر خپل ماشومان نه خپل کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تویل او املک لک ان نزع الله من قبلک الرحمه من قلبک الرحمه چې استاد زلنه الله تعالی مهربانی او نرمی لري کړی دا نو زه خو ستا پر ازل کی نرمی نشم اچولې کنه دا خود انسان هغه مهربانی ده الله ډیر مهربانه ده د انسان په د انسان په دل کې الله تعالی دا مهرباني خو دی دا مینا محبت الله تعالی خو دی دا الله تعالی سل رحمتونه دي سل یو رحمت دنیا تر علی گله دی او دا نه نوی رحمتونه چری دا الله تعالی قیامت ته پاتې شوی دی الله تعالی مونږ او تاسو باندې خپل مهرباني وکي په یو جنگ کې حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یو دا راغلی دی د کافرانو خو چری په جنگ کې نیولې شوی دی یو زنانه د هغې بچی هم پکې نیولی شوی دی د هغې په سینو کې پی ډېر زیات و نو دا بچی ته جدا دی نو دا ورځي یو بچی راخلی دی خپل چرې سینې ته سمبلی او پی ول ورکوي بیا بل بچی راخلی بیا بل بچی راخلی داسې لیونۍ چرې پښتو کې خلک وایي اوتره ګرځېدله دغسې بیخي کله یو ځای ته منډه وهي کله بل ځای ته به خپل بچی پسې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی دا ښځه مریدله کنه اترونه هذه طارحه ولدها فی النار دا خدای نه کنه نه صحابه تو او وینو د الله پیغمبر وې د لی ونه شو چر خپل بچی پسی او ګرځي پسی او د خپل بچی نشته رنو کله چر یو بچی راخلی د خپل سینې ته سم لای کله بل لاخلی وې تاسو سه ګومان دی چې دا به د خپل بچی چرته لري اور ته به دا غرزی کنه دا زنانه چې د دومره به خپل بچی باندې خپکیږي نو دا د خپل زوی جهنم ته دا اور ته غرزی کنه نو مونږه نبی علیہ السلام ته چې اے د الله تعالی پیغمبره نه نه نه غرزی نبی علیہ السلام الله ارحم بعباده من هذه بولدها دا زنانه چې به خپل بچی لپاره څومره د منډې تر لیوهي او څومره په خپه کیږي، نو الله د دین زیات په خپل بندگانو باندې خپه کیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي. چې کله د الله رحم وشو نو بس الله ډیر مهربان ذات دی. د الله تعالی د مهربانی ډیر امید ساتو. بیا د روجی میاشت خصوصا د روجی په میاشت کې به خدای الله د رحمتونو او د الله تعالی د مهربانی ډیر جته امید بساتو. الله زمونږ بل در نشته، بس الله ته دا وایي الله ستا در ته مونږ ناس یو، الله ستا د یری نم روجه نیولې ده، او بس کله هم شوې که په بل ځای کې نشي کله خلق نو داسې ځایونه خوشتره کنه چې څوک دیني نه، خو د الله د یری د وجه نه خلق هغه خولې ته اوبه واچوي په اودس کې او بیا هم هغه توکي واپس. نو الله تعالی ستا د یری د وجه نه هم دا کار کړی دی. بس الله ته وایي چې الله مونږ معاف کړه، الله تعالی په مونږ باندې خپل رحم وکړه. نو موسی علیه السلام دا خبره وکړه، وادخلنا فی رحمتک، او الله تعالی داخل کړه ته مونږ په خپل خاص مهربانۍ کې، وانت ارحم الراحمین، او تی زیات مهربان دغه مهربانی کون کنه. د حجاج ابن یوسف واقعیا مې ته ویلی وی قیامت کی که ما ته الله اختیار را کی نو زه به تا باندې پیسہ نه کوم خپل مور ته وی وی زه په الله تعالی باندې پیسہ لکم دا کغه ارحم الراحمین دی ستانه غ زیات په ماونه مهربان دی زه به په الله تعالی باندې خپل پیسہ لکم. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجل المبترين. دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زورنا اغا خلقو تا چی چا دسخی عبادت کرے ہوں اغیت اللہ تعالیٰ زورنا ذکر کئی. ان اللذین اتخذوا العجل یقیناً آغا کسان چی آغی نیولے و سخی پا خدای توب سرا، مخ کی بسورة البقرہ کی میں تا دو معنی کرے وی یا اتخاذ و معنی دی نیولو سرا دی، بیا دو مفعول غواری، یو چرے العجل یو مفعول لے او دو مفعول حضب دے الہن، او یا اتخاص و معنا د جوړولو سره دی نو بیا یو مفعول واړی نو دو معنی دی. ان الذين اتخذوا العجل یقیننا کسان چې نیولې دی اغه سخی په خدای توپ سره، یا دویم معنی ان الذين اتخذوا العجل یقیننا کسان چې اغه سخی جوړ کړیو، سخی جوړ کړیو نو یا په معنا د نیولو سره او یا په معنا د جوړولو سره. سینالهم زرد چوبره سی غی ته غضب من ربهم، غضب د طرفه رب د دیونه، د غضب نو مراد پرې دګس شری تفسیر جلالین تلار چې هغه هم په دې باندې پوهی کی هغه وی د غضب من ربهم وذلتون مراد درې نس شه دي وی پعذبوا بالامر بقتل انفسهم، دیو ته چره عذاب ورکړل شو په قتل خپل نفسونه باندې. سورۃ البقره کې دغه تفصیل ویل شوی، فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارکم فقتلوا انفسکم، توبیو باسه الله تعالی تر دې ګنانه نو ګنا هغه توبه دا وچی دا چا چې دا شرک نه دی کړی، د سخی عبادت ټول نه وکړي، د لګو کسانو کې کړي وي، دا موحدین راولګي او دا نور چې کوتره کیا دا وه په دې تور باندې وه یمړی کیا. نو غضب من ربهم د دین مراد څه شه دی؟ الامر بالقتل بقتل انفسهم وذله په حیات الدنيا او رسوایی په ژوند د دنیا کې. تفسیر زاد المسیر وی ذلت نو مراد څه شری؟ الجزیه تو مراد دینه، جزیه مراد در دینه. نو د قیامت پوری دغه یهودیان دی، دغه یهودیان دی چې هغه سره چې مسلمانان دغه سره جهاد کوي، دغه په خلاف باندې جنگيږي، دغه نه چره ټیکس هغه سره لیکيږي او دا ذلیل او رسوا دی. وذلت په الحیات الدنیا ابن کثیر وضاحت ذکر کړی دی، دغه سی تفسیر جلالین او دغه سی تفسیر زاد المسیر چې ردی دی کې وضاحت ذکر کړی دی. وکذالک نجل المبترین، او دغه سی سزا ورکومږه دروغ جوړونکو ته. تفسیر جلالین نجز المبترین بالاشراک وغیره، سوک چې الله تعالی سره شرک کړي او د شرک نه چې علاوه نور کوم گناهونه جوړای نو بس اغه ته الله تعالی موږ دغه سزا ورکو. یو په الله تعالی غضب به همیشه راپاره، او دویم په دنیا کې به غزلیل رسوا وي. امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای مبترین نو مراد چې مبتدعین کی مراد دی، وای هر بدعتی چې په دنیا کې دی نو دا غي په سر باندې یو ذلت شته ری خامخه، ځکه هغه داسې څه جوړی چې هغه د الله تعالی په دین کې نه، نو بدعتی دا ذلیل او رسوا دی. ابن کثیر رحمت الله علیه دا حسن بصری رحمت الله علیه قول نقل کړی دی وای چې ذلت د بدعت باندې دی په وګو باندې پروتی، وای بدعتی سړی اگر کاغه په خه گاړو کې ګرځي په خه قچرو باندې او دغه سپاسونو باندې هغه ګرځي خوري کې هغه څه هغه ذلیل دی. کو غذالک نجل مبترین، دوسی سزا ورکو مونگا دروغ جوړون کو ته چې الله تعالی په دین کې ځانه دروغ جوړی. والذین عملوا السیئات، او کسان اوس دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبه ته، شرک مو کبی دین مو کړ دراشه توبه وباسه الله تعالی به معاف کی. د الله تعالی د توبې دروازې چریغه کولاو دی والذین عملوا السیئات او کسان چې ناکار عملونه کوي ثم تابوا من بعدها دوځه کې من بعدها راغله د نو په هر ځای کې ځان نزن لمانه دخه ثم تابوا بیتوبوا باسی من بعدها ورستر دغه بد اعمالونه هاذمیر راجر سیئات ته و امنوا ایمان ناوړي ان ربک من بعدها یقینا استرب من بعدها ورستو دغه توبینه من بعدها کلا ها زمین راجره توبیته ثم تابو کلا توبه دغه تب کلا زمین راجره ان ربک من بعدها لغفور رحیم خامخ بخنه که انکه رحیم او دغه سی رحم که انکه مفسرین لیکلی دی و امنو په امنو کی اشاره ده چی السیئات کی کوپر او شرکم داخلو نو چا چې شرک او کوپر کړی خو هغه کی ایمان نه بیا کنه زکه و امنو سر ذکر شوی خبر باندې پوښولې امنو کی مته نقطه ویلله ثم تابوا من بعدها بيتوبوا باسي ورستر دغه عملونه نو امنو ایمان نه وړي ځکه په سیئات کې جره شرکم داخلو شرک کړه دي نو کله چې یو سړی مشرکی خو ایمان ختم شوی کنه نو امنو سره ذکر شوی دي ولما سکت عن موسی الغضب نو کله چې په آرام شوره د موسی علی السلام نه غوسه موسی علی السلام غوسه چې هغه سره شوله په قلاله باندې او د هارون علی السلام ویخته یې بکره براونی ولا خبرې مبرې هغه ته وکړلې نو اخزل الواح را واغستلی هغه تختی کمې چې خو دی وی دا کمې چې خو دی دا ټکه به ویلې دا ترجمه به صدق قصیز د کوي دا څنګه چې د زوی مد قصیز به ترجمه ز د کوي واخزل اخزل الواح را واغستلی موسی علی السلام هغه تختی چې څنګه خو دی وی اقه شانت کې را واغستلی ای خو دی روغ رمټی وی نو اقه شانت کې روغ رمټی را واغستلی دا ټکه د کم ځین ز د کو څنګه مرته وای دا مرته ویل چې اخزل الواح ذکر ډیر تفسیرونه لیکلي دي وای موسی علی السلام چې کومه تختې گزارلې پای ګډېرې ماتې شوی وي نه اخزل الواح را واغستلې هغه تختې چې هغه څنګه یې خو دی نه هغه څنګه چې خو دی خو ته ما تفسیر اند کی وای کنه په قلاره باندې خو دی خان بیا بس باندې ماتې شولې ته پسې تلوي ته ماتې کړې وي ورستو کنه چا ماتې کړې دي اقه تختې هغه روغې تختې واپس را واغستلې تاسو په نحو کې یو قاعده ویل دا ډېر ښه قاعده ده خیر دی دې کې زم په کار راشي تاسو په نحو کې دا ویل دي چې معرفه معاد شي معرفان ثانی عین اولی معرفه چې معاد شي معرفان ثانی عین اولوی نو ال دکې ال القل الواح ال الواح چې هغه معرب باللام ال الواح نو بیا ذکر شو ال اخذل الواح نو ال الواح دلته کې ذکر شوی دی نو معرفه چې معاد شي معرفه ثانی عین اولوی نو دا ثانی دا ورستو چې کومه تختې راغستری دا بعینه هغه تختې دي چې کومه یې خو دی وی یخو دی خو خیس صحیح روغ تختی وینو هغه روغ تختی واپس را واغستلې دا قاعده شولن چې دغه به وای خبر خلاصه شوله و په نسخه ته او په لیکل شوی مضمون دغه تختو کې هدن هدایت او من الضلال تفسیر جلاله نه هدن من الضلال یعنی په هغه کې داسې احکامات چې انسان د گمراهی نه بچ کیده و رحمت للذین او رحمت او په هغه کې مهرباني او د الله تعالی دغه کسانو لپاره هم لربهم يرهبون چې هغه خاص د خپل رب نه یره کوله نو دا آیات دلیل شو بده باندې د چا پزل کی چې د الله تعالی نه څومره زیاته یری هغه د الله تعالی کتاب نه زیاته پیدا غستل شي او د چا پزل کی چې د الله تعالی نه زیاته یره نه نو هغه باسی ناسی وته او اسبه وای خلی کنه هغه د الله تعالی کتاب نه پیدا نشي غستل د چا پزل کی چې د الله نه زیاته یره و بس دغه د الله د کتاب نه زیاته پیدا غستل شي الله دې زموږ استاد پزلونه کې خپل ذات نه یره پیدا کی واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي فتهلكنا بما فعل السفهاء منا دغه مخکی واقع چې اخلاص شول دغه دیبن هر کله چې موسی علیه السلام راغ خپل قوم ته او هغه شرک کړل دي دین اوس دوی میقات لري دا بیانې دي ته وی میقات ثانی دوی میقات خا دیو خود خلکو شرک کړی دی اوس سری شرک د پاره به څه طریقې نری شرک د پاره به طریقه سی دا دویم میقات موسی علیه السلام او یا کسان چې د خپل قوم نه دا منتخب کړل سپین روبی خلک دی غټان خلک دی دا مشران خلک دی وای الله تعالی توی چې تور تراشی د بتاس تر دی طریقه درو خیم دی توبه دا چا چې دا شرک کړی دی نسخه عبادت یې کړی راشی چې د توبه طریقه ته درو خیم کله چې کوی تور تلاړل او یا کسان دی دا بنی اسرائیل مشران او یو وس موسی علیه السلام دی الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې دا چا دا شرک کړی دی او چا دا نه دی کړی چا چې نه دی کړی نو دیو برا واخلی تور یو دا نور به قتل کی بس دا چرے سب سزا دا سورۃ البقرہ کی تفصیل ویلے شو کله چې موسی علی السلام دا وحی چرے واور ولدی او یو کسانو ته وی الله تعالی ما سره خبر یو کلی خبر یاد ټول سرندې کړي دار چا سره الله تعالی خبر نه کړي نو موسی علی السلام سره خبر یو کلی نو کله چې موسی علیه السلام دی او یو کسانو ته دا وحی واور ولا وی الله تعالی خود غس وینو چې دا چا شرک کړي دی بس دیو چرے توبه دار چې دی وبقتل کلی شي نا وی دسی مونږ چرد کولای شو وی الله دی مونږ ته پخپل وینو مونږ به لومنو الله تعالی دی مونږ ته وای الله تعالی په دی باندې عذاب راوسته د الله تعالی عذاب پیراغه مخکی دا وکی ذکر شوی په مخکی صورت کې ذکر شوی الله تعالی مړکل دی وس الله تعالی عذاب پیراغه مړکل موسی علی السلام الله تعالی ته وی الله تعالی که تا غختل نو دا به مخکی تبا کړی وی دا خو بن اسرائیل دی دا خو دسی قوم دی چې دا به ما چرته پریک دی اوس به وای چې خا زمونږ مشران دی بوت له وغه دی کړي مړکل او ته ستته روغ راغلی الله تعالی دا دیقه مقلانو دی بیو قپانو دا کار وکا چې الله تعالی ستا د لیدلو مطالبه وکړه نو ردی بیا د وای په وجبان الله تعالی دا تواکل نو الله د دی بیو قپانو په وجبان دی چې ستا د لیدلو مطالبه وکړه تا دا تواکل الله دا بری مخ کی تواکړیو الله زبری مسرت مړکړای وي خو و چې دا واپس د خپل قوم ته زم د غسروغه نو بیا مار پر بیا د کلانجه دا وای بچ زمون کسان دی بوتل بیا ټول مشران دی بولی دی هغه په دې کتاب شولا نو دی آیت کې الله تعالی واقع ذکر کړي واختار موسی وټاکل غرق کله مقرر کله موسی علی السلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پاره د وخت مقرره زمونږه الله تعالی چې کوه تور د کسان راواله فلما اخذتهم الرجبه نو کله چې ونی ول دی د زلزلی نو قال ویل موسی علی السلام ربي ای رب زم ما مخکره دی تفصیل نور ویل شو د سورۃ البقره کې بیا هم درازی قال ویل موسی علیہ السلام ربی اے رب زمان لو شئتا کتا غختلے اہلکتہم ندیو بتا ہلاک کڑیو من قبل مخکی ردینا من قبل سمانا دا عبارت تو سرولی کئینو پیدب اللہ در کی من قبل یعنی قبل خروجی بهم لیعائن بنی اسرائیل ذالکا ولا یتہمونی تفسیر جلالین دا مانا کردی دیر بہتری نمانا دا من قبل یعنی قبل خروجی بهم کله چې ما دیو د خپل علاقې نه نو راوستري الله تعالی تا به دیو په خپل علاقې کې توا کړی وي لیعائن بنو اسرائیل چې د بنی اسرائیل د خپل مشران په خپل لیدل وي چې دا الله تعالی توا کړل ولا یتهمون نو ما باندې به تهمت نه لگاو چې زمونږ مشران دې بوت لوال ته کړم لکله نو الله دا خډیر قوم بهاتون دا خډیر بهتان ول خلق دی کنه نو ما ته به چې مشران ول ته مړکل تا نه پریږدو وسه نو الله کستا خو خو دا چې په خپل علاقه کې وي په اغزه کې بری تبا کړی ونو زبر مسر مړ کړی او مخیر دی خو چې دا لانجه ما ته وسنه جوړه شوې دا خو ما ته ډیر لوی لانجه جوړه شوله بما ربي قال ویل موسی علی السلام ربي ای رب زم علو شیته کو اختلیتا اهلکتهم نو تابه هلاک کړی وی دیو درمن قبل مخکې را دینه د کوه تور دراتلو نه مخکې د بنی اسرائیل په مخکې بداته تبا کړیو و ای یا یو ما لرا افتهلکنا ایت هلاکی مونږ در بما فعل السفهاء منا بما فاکر باندې فعل السفهاء او چې کړه دې قمقلان منا زمونږ نه د دین مراد تیری هغه سفهان مراد څوک دی تفسیر جلالین لیکلی دی مراد درینه هغه او یا کسان تی مراد دی چې هغه د الله تعالی د لیدلو مطالبه وکړه پاری کې باج کسان چې هغه مطالبه کړی و په او یو کسانو کې چې باج کسان مطالبه وکړه ټول او یو نه کړی باج کسان مطالبه وکړه بما فعل السفهاء منا په او یو کسانو کې باج کسان مطالبه کړی و نو سفهاء هغه ته ویل شو دي چې هغه د الله تعالی د لیدلو مطالبه کړی و ان هي الا فتنه دوکا ان هي دا هي زمير چا تراجه ان هي یعنی فعل السفهاء درې باج د بیو قپانو دغه مطالبه چي ده ان هي نه دغه الا فتنه تو کا مگر دغه امتحان دستا په مونږ باندې الله دا دی په بل امتحان کې واچولو چې دی خلق استاد لیدلو مطالبه وکړه الله تعالی ته عذاب دی پیرا واست مړه وکړه نو دا بل امتحان شو روان دی انت ولی تو ذل بها ته گمراه کې بری سره مند شاو من ته شاو ازلاله ته چې شا گمراهی او غواړي وتهدی من ته شاو ته هدایت کې چاته چې غواړي وتهدی من ته شاو هدایته مفعول به حذف د بدوانو زینو کې تفسیر جلالین دغه لیکلی انت ولینا تد منګه مددګارین تفسیر زاد المسیر وی انت ولینا یعنی ناصرنا وحافظنا، الله تعالی ته زمونږ امدادی او الله تعالی ته زمونږ حفاظت کوونکې، فغفر لنا بخنه او کې مونږ ته، وارحمنا ورحمک په مونږ باندې، وانت خیر الغافرین او ته غوړه د بخون کونه، الله تعالی چیرې مونږ ته معافی وکړه، الله په مونږ باندې رحم وکړه. واكتب لنا فی هذه الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه انا هدنا الیک. واكتب لنا دام قول دے د موسی علیه السلام. واكتب لنا تفسیر سمرقندی دو معنی کړی دی. واكتب لنا یو معنی دار چی اقضی لنا، الله تعالی فیصله وکړي زمونږ دپاره، دویم معنی واكتب لنا اعطینا، الله تعالی مونږ ترا کی په دنیا کې څه شی را ترا کی حسنتن، او بل معنی تاسو کې هغه د دین آسانه ده. واكتب لنا توفیق را کی مونږ ته په هغې دنیا په دې دنیا کې حسنتن د نیکو کارونو. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی هی الاعمال الصالحه، د حسنین مراد د اولنۍ حسنه دی چې ذکر شوی ده، د دین مراد تیرې د حسنین مراد هغه نیک اعمال تی مراد دی. و فی الاخره، او الله تعالی په آخرت کې بیا دغه حسنې بدل را کی. و فی الاخره، او په آخرت کې څه شرا کی؟ تفسیر زاد المسیر وی و فی الاخره المغفرۃ والجنه، الله تعالی په آخرت کې دغه حسنې بدل را کی چې هغه بخنه ده هغه جنت دی. انا هدنا الیک، یقینا انا هدنا الیک، انا تبنا الیک، یقینا مونږ توبه کړې ده تا ته، مونږ را ګرځېدل یو تا ته. تفسیر زاد المسیر وی هدنا یعنی تبنا، الله تعالی مونږ ته توبه کړې ده. قال ان او فرمایله الله تعالی عذابی عذاب زما اوسیب به من شاء رسوما، د عذاب چاته چې غوړم او رحمتي او زما مهربانی وسعت کل شین، رسیدلی دا هر شی ته په دنیا کې، زما مهربانی په دنیا کې دا عام ده. خلیکن پس اکتبها، خامخا خاص کوم دغه مهربانی تاسو به وای چې ورحمتي وسعت کل شین په دنیا، په دنیا کې زما مهربانی چره مسلمانانو کافرانو ته بالکل عام ده. ولیکن پس اکتبها فی الاخرتی، خاص کو مزه پس اکتبها ذلکما، یعنی خاص کو مدغه مهربانی په اخرت کې لذین یتقون، د پاره دا کسانو چې ځان بچ ساتي ری شرک نه، نو په اخرت کې به هغه خلکو لر جنت ورکو، مغفرت به هغه خلکو تی. و یوتون زکات، ورکی زکات تر، ولذین هم بی آیاتنا یؤمنون، او هغه کسان چې هغه زمون پیاتون باندې ایمان راوړي، هغه زمون پیاتون باندې ایمان راوړي. نو الله وی چې زما مهربانی په دنیا کې عام ده، بس کافرانو باندې مهربانی کوما، کافرانو باندې مهربانی د دنیوي مهربانی د مسلمانانو په غوږ باندې زیاتره، دا گاڑی دی او جازونه دی او مالونه دی او خوراکونه دی، خو لیکن دغه مهربانی د الله تعالی چې هغه جنت دی، مغفرت دی، نعمتونه دی، دا بیا په قیامت کې خاصی صرف د مؤمنانو لپاره، په د مشرکانو کافرانو لپاره بیا دغه نشته لري. خا کله چې دغه خبره مخکې وشوله، نو یهودیان هم د دې دعوی کوي، وای دغه صفات چیرې په مونږ کې مشتري، دغه صفات چیرې دا په مونږ کې مشتري، یعنی مونږ چیرې تقوا کړې ده، زکات ورکو، دغه سی د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان لرو، نو معنا دا شوه چې مونږ هم جنت ته ځو. دا وروسته آیات پسې راغی، نو هغه قید احترازی شو، دا هغه تی وتل په دې باندې، الذین، دا هغه کسان دي، دا مخکې کسان چې تقوا دار دي، الله تعالی په مهرباني کوي په قیامت کې، الذین، دا هغه کسان دي، هم الذین یتبعون الرسول، چې دا تابعداری کوي پیغمبر، النبی، دا نبی رسول ته ویل کیږي په نسبت سره الله تعالی ته، او نبی ته ویل کیږي په نسبت سره بندگانو ته. نور خو تاسو فرقونه ویل کتابونو کې چې رسول او نبی کې فرق شته کې نشته، څو کوئی فرق شته، څو کوئی فرق نشته. یا رسول چې په نسبت د الله تعالی باندې جنرالي غلې شوی د الله، او نبی ته ویل کیږي په نسبت د بندگانو باندې، یعنی خبر ورکوونکي بندگانو ته د الله تعالی د پیغاماتو، نو جنت تبع هغه خلق زی یتبعون الرسول، چې هغه تابعداریو کې د الرسول، الرسول نو مراد چې اخره پیغمبر دی، الامی، چې هغه امی وو، د امی سمانه ده، نبی علیہ السلام چې امی وو. تفسیر قاسمی لیکلی دی الذی لم يحصل علما من بشر، امی هغه چاته وای چې هغه د انسان نزد کړه نه کړي، علم یې نه حاصل کړي، نو نبی علیہ السلام چې دا امی دی. دیده کی دا یو خبر از دکې قران کریم کې ودا نور زینو کې مرضی په احادیث کې بمده ذکر راځي، امی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفت کې را صفت ته مدح دی، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه د بل چا په باره کې را صفت ته مدح نه دی. نبی علیہ السلام امی دی، ماندار چې دغه د هیڅ چانس دکړه نه کړي، او بیا رته د الله تعالی دین بیانای، نو معلومیږي دا چې د الله تعالی پیغمبر دی. نو امی دا صفت دا مدح دے پا نبی علیہ السلام کی، او امید اسی بد مدح نه دی د نبی علیہ السلام نه علاوه د بل چا لپاره. بل یو سړی به دا نه و چې راز امی هم زخه سړی یم نه، امی ځان عالم کا، ځان د الله تعالی د دین نه خبر کا. الذي دا هغه کس یجدون مکتوبا عندهم بالتورات، چې ممی تاسو دغه پیغمبر دره مکتوبا لیکل شوی په تورات، په تورات کې یجدونه هو دا هو زمیر راجی دی رسول ته. ډیره عجیبه نکته دی دکخه الله تعالی وی تاسو دا پیغمبر ممی د دې پیغمبر د مندلو نه مراد سره یجدونه ذکره، خدا ذکر لپاره نه دی کړی بلکې دا هو زمیر راجی کړی دی پیغمبر ته. ځان په نکته باندې پوی کی او نکته دار چې دی پیغمبر چې ذکر په تورات او په انجیل کې دومره زیاتو گویا کی دا به عینه په خپل شکل او صورت باندې په تورات او په انجیل کې موجودو د سیوخه ذکر لپاره دی ځکه نه دی ویلای یجدونه هو دا پیغمبر خو پاره کې موجود نه وکنه، خو د دې ذکر او د دې صفاتو خو الله دا ذکر ټکی په کې نه دی ذکر کړی دا صفات. دا هو ضمیر برای راست دی الرسول النبی الامی تراجی دی، یعنی دومره زیات صفاتونه او شی تا بلی دل دا صفات د سیو چې پاره کې سوچ کاونه د سی دیول چې دا پیغمبر را طبيخي ولال دی، دا د سی دی لکه چې بیخي په تورات کې دا پروت دی د سی دی پکې یجدونه هو دا ذکر کې ویل شوی دی عندهم د دې سره د دې يهوديان سره د نصارا سره په توراتي په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې یا مرهم حکم کوي دا پیغمبر دی ته بالمعروف په هر نیکی باندې وینهاهم عن المنکر او دیو منکی دی لره د بدینه د منکر او دا معروف تعریب چې مخکې بار بار ویل شوی دی د دې کې خبر ډیره وګد شوی ده. نو را خازن په حواله باندې ورته لګ عبارت ویما د یاد سره ساتي وای معروف څه ته ویل کېږي ما عرف په قران او سنت معروف هغه شی ته ویل کیږي چې هغه په قران او په حدیث کې معلوم می هغه ته ویل کیږي معروف، کم شی چې په قران او په حدیث کې شته دی. المنکر او منکر څه ته ویل کیږي وای ما لم يعرف في شرع، کم یو شی چې په شریعت کې معلوم نه وي، په شریعت کې دغه حکم ثابت نه وي، حسن ثابت نه وي، هغه ته ویل کیږي منکر وای ولا في سنت ما لم يعرف في شرع ولا في سنت وهو البدعه مراد درین چر بدعات مراد دینه روا کارونتی مراد دی یا مرهم حکم کیدیو ته بالمعروف په هر نیکی باندې هر هغه حکم چې هغه په قران او په حدیث کې ثابت وي و ینهاهما او من کیدیو در عن المنکر د بداینا هر هغه شی چې هغه شریعت نه خلافی و یحل لهم الطیبات دا کلمه مخکې تیر شوی ده او مرته ویلو چې دا په قران کې راځي او د دې ترجمه صحیح ده کوي و یحل لهم الطیبات او حلالی دیو در اغا پاک چیزونا پا بیان اولو سرا پا بیان اولو سرا دا دین مراد سشه ده، یعنی دا دی موسی علیه السلام نبا ورست اللہ تعالی پیغمبر را لیگی اغا پیغمبر چی اغا بیخی پا تورات و پا انجیل کی ذکر شوه ده دا غی ذکر پا کشتر ده. نو دی یهودیان و دی نسواراو چی کم چیزونا دا زان نحرام کرده دی نو دا پیغمبر با دا غی بیان که دا غی دا حلال اولو بیان بکی چی دا حلال دی تحلیل او تحریم دا صرف د الله تعالی کار دی. نو دلته کې پیغمبر علیه السلام ته نسبت څنګه شوی دی؟ دا نسبت مجازی دی به اعتبار البیان، دا نسبت مجازی دی به اعتبار البیان. تحلیل او تحریم الله تعالی پیغمبر ته نه دی حواله کړی، یعنی شریعت جوړول دا صرف د الله کار دی، پیغمبر کار هم دانه دی. نو یحلو حلالی دی لرب البیان په بیانولو سره او طیبات او غفاک چیزونه و یحرم علیهم الخبائث او حرامای پدیو باندې الخبائث هغه پلی چیزونه گنده چیزونه. نو دی مشرکانو دغه یهودیانو د ځان نه چیرې حلال او حرام جوړ کړیو وای دا ساروی حلال دی دا حرام دی. مخکې سورته المائده تلک چیرې چکر ولګوي دسی ذهنی چکر ته ولګوي هغه کې هغه ټول چیزونه بیان شوی. نو بعضی چیزونه چیرې پاکو دی په ځان باندې حرام کړیو دی پیغمبر ته ځان نه چټی لګیای دا حرام نه دی. نو بعضی چیزونه داسې و چې هغه حرام پدیو باندې او دی حلال ګڼل نغه ته چې دا حرام دي را مخره لکه مردار شو را مثلا و یحل لهم الطیبات او حلالی دی در په بیانولو سره پاک چیزونه و یحرم علیهم الخبائث او حرامای په بیانولو سره بدیو بنیا غنده چیزونه و یزع عنهم اسرهم او د ریکې دیونه غدرانه حکمونه والاغلال التي اغسد اغانی كانت علیهم چې مقرر شوی په غی باندې نبی رسول الله راغی الله تعالی مهربانی وکړه کما درانه حکمونه چې په غی باندې مقرر شوی هغه آسان شول 50 منځونه زموږ 15 منځونه شوله. هغه حدیث مینه طویل یو نبی علیہ السلام چې بشپه د معراج باندې د موسی علیہ السلام سره میلاو شو وی الله تعالی در صدر کل کنه وی 50 منځونه مقرر شول وی نشی کوله ورشه الله تعالی ته وایي چې دا ما قوم نشی کوله وی زما چې زید سکړای ما چې زما قوم دانه کول نو استاد قوم هم نشی کوله سفارش کاو کمیدل تر دې پورې 15 منځونه ترا ورسیده الله تعالی ته منځونه 15 خلیکین ثواب 50 سره ذکر چی الحسنۃ بعشر امثالها الحسنۃ بعشر امثالها د نبی علیہ السلام د امت دا خصوصیت دی چې دی ونی کی پلس باندې دا نذاقو و اسرهم اغه درانه درانه حکمونه اغه دغه درانه حکمونه دغه سی داغي په دین کې شری سلورم ایسره مال وسلورم ایسره مال په زکات کې ورکی دغه ګرانه خبره کنه نبی علیہ السلام راغی اغه درانه حکمونه چې هغه کم شول اغه آسان شول والاغلال التي مراد درنا سخت سزاګان دي کان ته علیهم چې مقرر شوی پاغي باندې اغه کم سزاګان وي نو یو سزا پاغي کې دا وچی ک قتل النفس بالتوبه توبه وسل کې ځان وجنی نو الوی توبه قبليږي دغه مخکې واقعا بیان شوی ده دغه سی وقطع اثر النجاسته چې کم زید کپڑے هغه به پلیت شو صادر دے کپڑا د ناغ به تکټکاو بیا د پوینځل باندې نه پاکی ده نبی علیہ السلام راغه داس یو مهربانه پیغمبر الله تعالی د په وجب باندې هغه احکامات چې هغه آسان کړل مونږ ته تفسیر جلالین دغه لیکلی دي فلذین آمنو ناقصان چې ایمان راوړی دي فلذین آمنو سلور حقونه د نبی علیہ السلام په دې امت باندې اوس ذکر کړي د پیغمبر علیہ السلام سلور حقونه دي په دې کې ذکر شوی دي فلذین آمنو ناقصان چې ایمان راوړی به په دې پیغمبر باندې وعذروه وملګرتیا کړی ده ونصروه امداد وسره کړی ده وتبعوا النور الذي تابدري کړی ده اگرنا انزل معه چر ده سره نازل شوی ده اولئک هم المفلحون ده کسان کامیاب دي کامیابی معنی مې ته مخ کې کړی و کامیابی څه ته ویل کېږي ان ناجون من النار بس دغه کسان چې ده بیا جهنم نه بالکل بچ دي بس دغه جنت ته دي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض مخکی صفات د نبی صلی الله علیه وسلم بیان شول اوس ذکر کئ دعوت عامه د نبی علیہ السلام دا رسالت چې دا عام دی بس او هغه چې دعوت ورکي انسانانو پیریانو ته او دا تر د قیامت پورې دا پیغمبر دی دعوت عامه عام دی بل پیغمبر هم الله تعالی د نو ورستون را لیږي خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی قل تو اے پیغمبر یا ایها الناس یا ټول خلکو انی رسول الله الیکم یقینا رسول الله تعالی علیکم تاسو ته را لیږل شوم الیکم جميعا تاسو ټول ته بیان کوم د دې خبرې الذی له ملک السماوات والارض الله الذی اصل سره چې الله تعالی هغه ذات دی چې دغه لپاره بادشاہی د اسمانونو ده لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه الله تعالی کیو ذات دی شریک سره نشته یحیی و یمیت جوندی کول کئ مړه کول کئ په امنو بالله نو ایمان راوړی په الله تعالی باندې و رسوله او دغه پیغمبر باندې ار و رسوله یعنی هغه پیغمبر چې الله را لېګره دی ان نبی چې هغه نبی دی یعنی خلکو ته د الله تعالی پیغامات رسی ال امی هغه امی دی یعنی د چا د یو بشر نږدې کړه نه کړی دغه استاد څوک دی صرف جبرئیل علی السلام دی بس د بل بشر ناغې زده کړه نه کړی دی امی تعریف مې خورته مخ کې تفسیر قاسمی په حواله باندې وکړه کنه نو ذکر ته دغه ترجمه کوم او دا مې ته ویل چې امی دا صفت د مدح دی د نبی علیہ السلام په باره کې د نبی علیہ السلام نه علاوه د بل چا په باره کې دا صفت نه لري الذی دا سی پیغمبر دی یؤمن بالله چې په خپل ایمان لري په الله تعالی باندې په الله باندې دا ایمان لري او کلماته او د الله تعالی په احکاماتو باندې او د الله تعالی په وعدو باندې ایمان لري دا سورۃ البقره په اخر کې مې ته ویلو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون لکه سرنګ چې عام خلق دا په ایمان باندې مکلف دي او د الله تعالی په احکاماتو باندې مکلف دي نو دوسی نبی صلی الله علیه وسلم په ایمان باندې او د الله تعالی په احکاماتو باندې هغه مکلف و الذي اغه پیغمبر دی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې او کلماتي او په احکاماتو او په وعدو د الله تعالی باندې وتتبعوه نو تابعداري وکئ تاسو دا لعلکم تهتدون دې لپاره چې دې لپاره چې هدایت مو وای وتتبعوه د دې پیغمبر تابعداري وکئ تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وتتبعوه د دې پیغمبر تابعداري وکئ په کل ما یامرکم به و ینهاکم عنه چې اس کوم احکامات او حکم د دکې هغه منی او د سنم چې منکې نو دغه نه منشي په کل ما یامرکم به و ینهاکم عنه چې سنم منکې دغه نه منشي او کم چې توجه دا وکې نو هغه وکې مولا علی قاری رحمت الله علیه مسله لیکلی دا هغه دې کې موږ دکې د نبی علی السلام د اطاعت مبارکي هغه مسله دا ده هغه عبارت د تویمه لکه سرنګی چې د نبی علیہ السلام اتباع لازم ده په پیل کې نو دغه سی د نبی علیہ السلام اتباع لازم ده په ترک کې. نبی علیہ السلام یو کار کړی دی نو هغه وکړي، خو نبی علیہ السلام یو کار نه دی کړی نو څرنګه چې نبی علیہ السلام یو کار کړی دی په امت باندې دا لازم ده چې دغه تابعداري وکړي. نو کم یو کار چې نبی علیہ السلام نه دی کړی په امت باندې لازم ده چې دغه کار نه ځان بچو ساتي. وتتبعوه مولا لقاری رحمت الله علیه وی والمتابعه متابعه څه ته ویل کیږي؟ والمتابعه کما یکون فی الفعل، تابعداری د نبی علیہ السلام نه څرنګه چې په کولو د یو کار کړی دی نو کذالک یکون فی ترک، د نبی علیہ السلام تابعداری به د کار په پریښودلو کې همي. نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام تابعداری څه ته وی؟ نو المتابعه کما یکون فی الفعل، نبی علیہ السلام یو کار کړی دی ته یې کوه، ته نبی علیہ السلام متبع وی. نو کذالک یکون فی ترک، نبی علیہ السلام یو کار پریښې دی نو هغه به پریږ دی نو ته به د نبی علیہ السلام تابعدار علی. دا دوه خبرې شولې زمونږ استاد پر ذهن کې. لا یو خبره ده و یار، دا د نبی علیہ السلام ډیر تابعدار دی ځکه نبی علیہ السلام چې څه کړی دی دای کوي. نه، د نبی علیہ السلام تابعداری یو کار یې کړی دی په هغې کې مې اتباع فرض ده. نو نبی علیہ السلام چې یو کار نه دی کړی نو هغه به نه کې ځان به چې ساتي، دا هم لازمي خبره ده. المتابعه کما یکون فی الفعل کذلک یکون فی الترک، مولا علی قاری رحمت الله علیه مرقات کې دغه ذکر کړی. نو وتتبعوه، د دې پیغمبر تابعداری وکړئ، لعلکم تهتدون، ډیر پاره چې تاسو هدایت ومومئ. تفسیر المنار تلاړ شي تپوس دی وکړي چې تهتدون څه معنی ده. هغه وی لعلکم تهتدون، لعلکم تهتدون الى مسار حکومت دینیه و دنیویه، تاسو به ورسیږئ هغه دینی مصلحت ته به ورسیږئ، دنیا کې به کامیاب شئ نو دغه سي اخرت کې به کامیاب شئ. کله پیغمبر تابعداری مکرر، دنیا کې به ډیر خواږه ویني او اخرت کې به مې الى مسار حکومت دینیه و دنیویه. په میند کې د نبی علیہ السلام ذکر راغی، و سریه د موسی علیہ السلام واقعیا شروع، بیا واپس سریه د موسی علیہ السلام واقعیا ته دي. و من قوم موسی، او بعد رقوم د موسی علیہ السلام نه امتون ویړلوه، یهدون بالحق، چاغي بیان کا او د حق، یهدون بالحق تفسیر د المسیر معنا کړی دی، یهدون دې کې په معنا دی یدعون سره دی، دعوت به ورکاو حق طرف ته، یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کاو، دعوت کار باغی کاو. و به یعدلون، او په حق باندې فیصلې کولې، یعدلون دې کې په معنا د حکومون سره دی. دا تفسیرونه تاسو نه ګورئ، اسی مثال کنه درته دا حوالی ویم، او تاسو نزد کوي نه لیکي، نو بیا به خبر اورانه کنه. و به یعدلون، او دیو چې له انصاف کاو نو سمانه ده نه. و به یعدلون معنا دار چې وبالحق یحکمون، ډیر دغه داسې یهودیان چې په حق باندې فیصله نه کوي په قران باندې. خو الله وی په یهودیانو کې د موسی علی السلام په قوم کې بعضی خلک داسې دي، یهدون بالحق یدعون الی الحق، دا الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکاو. به یعدلون، او په دغه حق باندې به فیصله کوي. او ډیر یهودیان خود سی چاغي بر قران باندې فیصله به نه کوي، دا الله تعالی دا دین دین نه غاڼه. الله تعالی دې مونږ او تاسو حق تابع کی. الله تعالی چې په سبا نه راځي کیږي، الله رب العالمین زمونږ او تاسو نه کارونه واخلي. واقعیا د موسی علیه السلام لپاتې ده، دې ځوانه بس ته تفریح وکړه ان شاء الله. بیا وایو آسان سبق دې، دا سبقونه تقریبا مخکې سورته البقره کې دا ویل شوی دی، دا بیا هم راځي، بیا هم دا راځي، تفریح وکړئ.